NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft in Canada zijn excuses aangeboden voor de misstanden vroeger op katholieke kostscholen in het land. Kinderen van oorspronkelijke bewoners werden naar die instellingen gestuurd en gedwongen tot assimilatie. Ik smeek nederig om vergiffenis voor het kwaad dat zoveel christenen is begaan tegen, dat door zoveel christenen is begaan tegen de inheemse bevolking, zei hij. Zaanstad gaat geen Oekraïense vluchtelingen opvangen op een cruiseschip. Het schip zou te veel stikstof uitstoten, zegt de burgemeester. Omdat het om een oud model gaat, kan het niet op walstroom worden aangesloten. Het schip is afhankelijk van generatoren en die stoten veel stikstof uit. Het was de bedoeling dat op het schip ruim 1000 Oekraïners zouden worden opgevangen. De executie van 4 activisten in Myanmar leidt internationaal tot verontwaardiging. Staatsmedia melden dat de pro-democratische activisten vanmorgen zijn geëxecuteerd. Human Rights Watch noemt het een daad van uiterste wreedheid door het militaire regime. En het Russische Gazprom schooft de gaslevering aan Duitsland verder terug. Vanaf woensdag wordt er maar 20% van de maximale capaciteit van de pijplijn gebruikt. Staatsgasbedrijf zegt dat dat komt door reparaties. Maar Duitsland denkt dat de gastoevoer om politieke redenen wordt verlaagd. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Goedenavond, u luistert naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En dan gaan we bijvoorbeeld hebben over gebakken sprinkhanen, groentedropjes, zeewierstroopwafels. Ja, dat zou zomaar in de toekomst wel eens op ons menu kunnen staan. Want wat blijkt uit onderzoek, maar liefst 3/4 van de Nederlanders wil minder vlees eten. Maar verbazingwekkend genoeg doen ze dat niet, blijkt uit de cijfers van de supermarkten. Maar voor het eerst in de geschiedenis zijn vleesvervangers in de supermarkt wel goedkoper dan vlees. En gaat dat er dan in resulteren dat we in de toekomst, ja, dit soort dingen gaan eten als sprinkhanen en groentedropjes? En ja, die stikstofproblemen, we gaan het niet een uur lang over stikstof hebben, maar ze spelen wel een rol hierin. Die zorgen voor de nodige zorgen over onze voedselvoorziening. Maar klopt de stelling geen boeren, geen voedsel wel? En hoe ziet het voedselaanbod eruit waarin de stikstofplannen van het kabinet uitgevoerd worden? Kortom, daar gaan we een uur lang over praten in WNL Haagse Lobby. De fractievoorzitter van de Boer-Burgerbeweging is hier, Caroline van der Plas. De directeur van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen, dat is de brancheorganisatie voor de supermarkten, Mark Jans is hier. En van de Centrale Organisatie voor de Vleessector is hier Laurens Hoedemaker. En u kunt thuis ook meepraten. Doe dat dan via de hashtag WNL of apenstaartje WNL Haagse Lobby. En dat laat u zo Twitter dan. Maar we gaan eerst even gewoon naar de politieke actualiteit van deze week met onze drie gasten. En hier in de studio Tessa van Viegen, politiek verslaggever van WNL. Tessa, goedenavond. Ja, goedenavond. Even over gas, daar moeten we even toch weer een keer over hebben. Daar moeten we het inderdaad weer over hebben. Ja, we hoorden het net al in het NOS-journaal. Het Russische Gazprom die gaat woensdag de gaslevering via de pijplijn Nord Stream 1 toch verder verlagen. Dat meldde het Russische staatsgasconcern deze avond. En volgens Gazprom komt dit door onderhoud aan de turbine. De benodigde documenten die zouden nog niet in orde zijn. En volgens Gazprom is er onvoldoende zekerheid dat de turbine ook goed kan werken. De gaslevering die wordt hierdoor verder verlaagd naar 20% van de maximale capaciteit. Ik kijk even naar Mark Jansen van de supermarkten. Ja. Staat de verwarming daar al laag voor deze winter? Is dat de planning? Nou, wat je ziet in Frankrijk hebben een aantal supermarkten al aangegeven dat ze aan energiebesparingen gaan doen. Ik denk dat het goed is dat wij hierover met het ministerie van EZK in contact komen. Dat zijn we nog niet echt goed. Maar we moeten echt goed weten of de energievoorziening in Nederland ook in gevaar komt. Want uw sector is een groot verbruiker. Nou, de supermarkten zijn relatief... er zijn veel supermarkten en de koelingen staan aan en er rijden vrachtauto's. En er wordt veel energie gebruikt. Dat is waar. Ja. Dus als wij gevraagd worden om ook te besparen. Meer dat is u al gevraagd. Meer dan we nu al doen. Ja. En je moet ook goed beseffen, heel veel supermarkten, als ze nieuw worden gebouwd, gaan ze allemaal van het gas af. Allemaal met warmtepompen en de nieuwste technieken. Maar een aantal zitten nog wel op het gas en je verbruikt ook elektriciteit. Dus daar moeten we kritisch naar kijken. Ja, maar Tessa, dit zorgt voor hoofdbrekens nog steeds in Den Haag, toch? Want we hebben nu zo'n dashboard, dat we dan kunnen zien hoeveel procent die gasopslag vol zit. Wat doet minister Jette hieraan nu? Ja, minister Jette die gaat morgen met de andere EU-ministers praten. Die komen namelijk bij elkaar in een ingelaste bijeenkomst om te spreken over die gascrisis. En hij is daar aanwezig in Tsjechië, waar ze het erover zullen gaan hebben. Zij zullen inderdaad hun hoofd breken over de energiezekerheid in de EU. Want wat moet er komende winter gebeuren, zodat we er toch warmpjes... wat moet er nu gebeuren, zodat we er komende winter warmpjes bij zitten? Mevrouw van der Plas, het antwoord op die vraag is... Kijk, dat er gesproken wordt, dat is heel goed. Maar dit is natuurlijk iets wat we al veel langer zien aankomen. Dus ik heb dan het idee van, is dit dan weer een grote verrassing? hadden we hier eerder op moeten of kunnen anticiperen. En ik denk dat mensen zich zeker zorgen moeten maken of je er warmpjes bij zit. Maar ik denk dat mensen nog veel meer zorgen moeten maken van of de spullen die wij in de winkels kopen, of die nog wel beschikbaar zijn straks. Dat gaat weer over die voedselzekerheid dan? Nou ja, voedsel, ja. Ook allerlei andere spullen, grondstoffen. De rijden zonder transport staat alles stil. Ja. En dat is gewoon letterlijk zo. En dan krijgen we een heel groot probleem. En zeker als de voedselvoorziening daardoor in gevaar komt. Dat is een eerste levensbehoefte. Dus de nood is hoog, zou ik zeggen. Dus als daar niks uitkomt komende week, dan misschien toch nog even terugkomen van de reces als Tweede Kamer om hierover te praten met de minister? Nou, ik heb nog wel meer zaken waar ze terug moeten komen van reces. Dus, maar staat gas ook op het lijstje? Nog niet, ja. Maar dat zal vast een andere partij waarschijnlijk doen. Kunnen we gelijk het stikstofdebat erachteraan voeren of vooraf. Prima. Ja, ja. Want even kijken, volgens de minister gaat het goed, hè, met de reductie van gasgebruik in Nederland. Ja, klopt. Toch? Hij zegt dat het op dit moment in principe goed gaat. Maar ze praten natuurlijk ook over regelingen waarbij alle EU-lidstaten gas moeten gaan verminderen. Het gasgebruik moeten terug gaan schroeven met maar liefst 15%. Nou ja, daar gaat hij morgen over spreken. En hij liet vandaag al weten aan de Tweede Kamer dat Nederland in principe wel voorstander is van het EU-plan om landen te dwingen desnoods om van dat gas af te gaan niet, maar wel om het te gaan minderen. Ja, maar dat is natuurlijk lastig, want er zijn landen in Zuid-Europa bijvoorbeeld die dus geen Russisch gas inkopen, die dus geen problemen hebben eigenlijk, dus aanhalingstekens geen problemen. Die moeten dan uit solidariteit met het noorden moeten ze, Spanje bijvoorbeeld, moet al van het gas af. Precies, en er zijn ook landen die juist heel erg nog hangen aan dat Russische gas. Hm. Dus dat maakt het allemaal lastig. Nou ja, afgelopen donderdag vertelde hij in de talkshow op 1 in Nederland dat Nederland er in principe in ieder geval relatief goed voor staat. Maar hij sprak ook wel zijn zorgen uit erover. Laten we geen Russische roulette spelen met die gasleveringszekerheid. Want ja, we staan er nu relatief goed voor. Duitsland is voor een heel groot deel afhankelijk nog van dat gas uit Rusland. Stel dat Duitsland aankomende winter wel in de problemen komt te zitten en daar echt hele vergaande maatregelen moet nemen. Bijvoorbeeld het afsluiten van Duitse bedrijven. Dat heeft ook meteen effect in Nederland. Want de chemie in het Ruhrgebied die stil komt te liggen, betekent minder grondstoffen en reststromen naar Nederlandse bedrijven en heeft dus ook impact op hoe Nederlandse bedrijven de komende winter kunnen produceren. Dus we zitten in een Europese opgave om in heel Europa dat energieverbruik naar beneden te krijgen en zo snel mogelijk alternatieven voor die Russische energie. Ja, dit is toch, als ik toch even kijk, meneer Jansen, u bent van de supermarkten. Ja. U heeft een coronacrisis achter de rug. Ja. Is dit misschien een nog grotere crisis die dreigt voor de supermarktenbusiness? Nou, corona wisten we ook niet hoe groot die zou worden. Maar dit kan nog wel veel verder. Dit kan nog veel groter worden. En je moet heel goed nadenken wat je doet. Hè? Want je kunt wel zeggen, we gaan een aantal fabrieken bijvoorbeeld van het gas afhalen, van de elektriciteit of de energie. Maar als je bijvoorbeeld een glasverwerkend bedrijf afsluit, dan maak je ook geen verpakkingen meer. Of een kunststof producerend bedrijf. Dan als ergens in die keten, we hebben het over voedsel hier, als er ergens een schakel wordt uitgehaald, ook al denk je er niet over na van ja, maar dat heeft toch niks met de directe productie te maken, dan heeft dat gevolgen. En u houdt al rekening met lege schappen? Nee, daar houden we geen rekening mee. Oh. Maar we moeten wel de slimme dingen doen. En weet je, en dan zullen we toch moeten kijken van voedsel is een essentiële onderdeel van de samenleving, echt een primaire levensbehoefte. Ja. En dan zullen voedselbedrijven, inclusief supermarkten die het voedsel bij de consument zien te krijgen, als laatste getroffen moeten worden. Ik pleit er niet voor dat anderen, maar in coronatijd hadden we ook de essentiële en de niet-essentiële. Die scheiding, dat is heel vervelend. Als je hard mag maken, zegt u eerder de kachel uit bij de kroeg dan bij de supermarkt. Nee, gas van de soepfabriek. Je kunt je voorstellen dat als er echt een tekort aan energie komt, wat ik me niet kan voorstellen, want die kolencentrales kunnen natuurlijk ook nog opgestookt worden en Duitsland kan zijn kernenergie, waardoor wij geen gas naar Duitsland hoeven te doen. Nou, al dat soort dingen hebben we geen invloed op. Ja. Maar dan moet je wel gaan afvragen welke industrie of takken van de samenleving laat je wel doordraaien en welke niet. En ik denk dat voedsel als allerlaatste kan worden afgeschakeld. Want dan zonder voedsel geen leven. We bellen alvast even met Koninklijke Horeca Nederland. Nee, dat is een grapje. Tessa, nee. Tot slot, hoe gaat het met het reces van de Tweede Kamer? Wordt er nog wel een beetje gewerkt? Er wordt nog wel een beetje gewerkt. Mevrouw van der Plas die zit nota bene hier vanavond aan tafel. Maar er wordt niet gedebatteerd. Er zijn geen vragenuurtjes, geen vergaderingen. En dat voor 8 weken lang, want het is zomerreces. Maar als het aan Pieter Omtzigt en mevrouw van der Plas ligt, dan komt de Tweede Kamer snel terug van reces. Namelijk op 15 augustus om met elkaar het debat aan te gaan Zij vroegen namelijk een spoeddebat aan over de nieuwe stikstofberekeningen en de hele stikstofkwestie. En tot nu toe hadden ze al wel een aantal partijen die dit steunen. Partijen die kunnen, als ik het goed begreep, maar kijk ook even naar mevrouw Van der Plas, tot 29 juli reageren. En de grote vraag is of er een meerderheid gevonden gaat worden en die Kamerleden dus op 15 augustus alweer in de Tweede Kamer te vinden zijn. Hoe gaat dit, per mail, toch? Ja, dat doe je via dat noemen we dan een e-mailprocedure. Dan in dit geval hebben Pieter en ik alle fractievoorzitters aangeschreven, omdat dit ook sectoroverstijgend is, hè, financiën en LNV, stikstof. En dan vragen we steun voor het debat. Nou ja, daar is nu steun van gekomen van de SGP, van Groep van Haga, van de PVV, van de SP, van Ja 21 en van ons natuurlijk. CDA, VVD, dat is mijn meest recente informatie, ChristenUnie en GroenLinks, die hebben ook vragen, zeggen ze. Maar die willen eerst een schriftelijk overleg voeren voor een debat. Nou ja, dat is natuurlijk de grootste flauwekul. Want hier staan wel degelijk cruciale informatie in die de Kamer ook nog eens een keer niet heeft gehad. En we moeten dan een schriftelijk overleg gaan voeren. Dat betekent dat je via de e-mail de ministers vragen gaat stellen. En dan moeten ze heel veel vragen beantwoorden schriftelijk. En als die een keer binnen zijn, gaan we een keer kijken of gaan debatteren. Maar ja, zoals dat hier uit die berekeningen ook wel is gebleken, komt het erop neer dat er straks gewoon 30.000 boeren moeten of stoppen of inkrimpen. En dat gaat nogal wat betekenen voor ons land en voor de voedselproductie. Los van het feit dat wij deze cruciale informatie die op 25 mei al bekend was met meerdere ministeries en ambtenaren is gedeeld vooraf, hebben wij niet gehad. Terwijl op 23 juni het grootste stikstofdebat was. En wij hadden deze informatie gewoon moeten hebben. Die in voor die berekening staat voor dat debat. Ja. Zoals het er nu voor ligt, gaat het geen 24 miljard, maar 40 miljard kosten. Dat gaat de burger heel veel geld kosten. Ja, maar ja, goed, ondertussen het kabinet, dat zal een beetje, als ik in hun hoofd een beetje kijk, die zijn natuurlijk druk aan het kijken naar nog naar dat perspectiefplan wat er nog moet komen in september. Die zijn eigenlijk nog een beetje, het stof daalt daar nog neer van wat over ze heen gekomen is van alle stikstofperikelen. Die zitten niet te wachten op een debat met u. Nou, dat is toch schandalig als ze zo denken. Maar denkt u niet dat dat het is? Ja, ik heb geen idee wat er in die hoofden omgaat van het kabinet. Dat denk ik al meer dan een jaar wel eens. Ik denk van, waar zijn ze eigenlijk mee bezig? Nee. En je ziet nu ook steeds meer kritiek komen op het hele stikstofbeleid. Niet alleen van ons, niet alleen van de oppositie. Ook uit de wetenschap. Hè. Vandaag de stikstofprofessor, de goeroe voor het kabinet. Jan-Willem Eresman heeft nu ook gezegd, moeten we niet eens gaan kijken naar het herijken. Hè, het versnipperde natuurgebieden. Dat we daar niet anders naar gaan kijken. Moet Rutte niet naar Brussel? Precies wat ik heb voorgesteld op 23 juni in het stikstofdebat. Die motie is toen weggehoond en weggelachen. En nu komen anderen daar ook mee. Die zien ook wel, dit stikstofbeleid is gewoon compleet onhoudbaar. Nou ja, kijk nu even naar het nieuws in Zaandam. Weet je, hoe belachelijk is dit? 1000 Oekraïense vluchtelingen kunnen niet worden opgevangen, want die boot die zoot veel stikstof uit. We zijn helemaal gek geworden in Nederland. Ja, goed. Het stikstofprobleem en uw punt 1 is ook heel duidelijk. We gaan deze uitzending niet alleen over stikstof hebben. We gaan het eigenlijk een stapje verder hebben over de toekomst van ons voedsel. En daar speelt stikstof dan wel een rol in mee. Ik dank even voor nu Tessa van Viegen. Zij is politieke verslaggever van WNL. Ja, goed. Dus we gaan het dus hebben over dat voedsel. U luistert naar WNL Haagse Lobby. En hier aan de tafel fractievoorzitter van de Boer-Burgerbeweging Caroline van der Plas. De directeur van het CBL, dat is het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen, Mark Jansen. En van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, Laurens Hoedemaker hier. Ik begin even bij u, meneer Hoedemaker. Even van mijn beeld. Als ik nu een supermarkt inloop, dan zie ik nog rijen met vlees. Over 10 jaar, pakken we eens bij 2032, dan ben ik oud en dan kom ik daar. Liggen al die schappen daar dan nog even groot met evenveel vlees, denkt u? Ik denk het wel. Ongetwijfeld wel. Voor dezelfde prijs? Als je kijkt naar de trend over de afgelopen jaren, en die trekken we vooruit naar de toekomst, dan zien we dat nog steeds 95% van de Nederlanders vlees eet. 82-83% van de Nederlanders eet minimaal 4 keer per week vlees. Er wordt heel vaak en heel veel geroepen dat steeds meer mensen vleesloos willen gaan eten. Maar ik heb eerder het idee dat dat een soort van hype is die aangewakkerd wordt in de hoop dat het een keer waar gaat worden. Het percentage vegetariërs en veganisten is in Nederland nog steeds jarenlang stabiel op 5%. Ik ga naar meneer Jansen, die is van de supermarkt. Ziet u wel een veranderende trend? Ja, ik denk dat het vleesschap kleiner is geworden dan. We zitten. De afgelopen jaren hebben we ook gekeken van hoe gaan die vleesvervangers zich ontwikkelen. Je moet er gewoon eerlijk bij zeggen, die worden steeds beter. Ik heb een hele tijd terug dacht ik van, ik moet toch zo'n veganistische rookworst kopen. Nou, het was niet te vreten. Sorry, dat mag je niet zo hard. Hier mag alles gezegd worden. Nee, het was gewoon niet lekker, laat ik het zo maar zeggen. Maar dat ligt aan mijn smaak. Maar die producten, die worden steeds beter. En dat zie je nu ook. Hè. Je ziet eigenlijk dat de opschaling van de vleesvervangers. De technieken worden beter, de smaakbeleving wordt beter. En door die opschaling zie je ook een stuk kostprijsverlaging. En dat was dan vorige week in het nieuws. Dat er ook veel aanbiedingen zijn voor vleesvervangers. En ja, weet je, als je een maaltijdsalade maakt. En je wilt daar stukjes kip in hebben. En je hebt alternatieven voor stukjes kip. Die hetzelfde smaken, hetzelfde mondgevoel hebben enzovoort. En je hoeft er geen dier voor dood te maken. Dan denk ik dat steeds meer mensen voor het alternatief gaan kiezen. Meneer Hoedemaker, u gruwelt hiervan, hè? Ja, absoluut. Weet je hoeft van mij geen vlees te eten. Dat is misschien een beetje gek. Als ik als voorzitter van de vleessector in Nederland zeg dat je geen vlees hoeft te eten. Dat hoeft van mij echt niet. Je bent vrij om daar wel of niet voor te kiezen. Ik kies er wel voor omdat ik vlees lekker vind en omdat ik weet dat vlees hele belangrijke voedingsstoffen bevat die je niet en zeker niet gelijkwaardig met plantaardige eiwitten naar binnen krijgt. Maar als je dan geen vlees eet, ga dan alsjeblieft geen nepvlees eten. Weet je, en ik snap waarom de industrie die dingen maakt er wel heel blij mee is, want ze worden gemaakt van kikkererwten en soja. De marges zijn gigantisch. De hoeveelheid E-nummers in zo'n product zijn overigens ook gigantisch. Maar wat maakt u het uit dan of het nepvlees is of niet? Ja, dat vind ik zo zonde, weet je. Zonde. Eet dan gewoon, als je de vleessmaak wil hebben, eet dan gewoon vlees. Maar, en als je dat niet wil, prima, er zijn fantastische, heerlijke gerechten zonder vlees. Waarom eten mensen vlees? Dat is gewoon omdat ze het lekker vinden. Ik ook, hè. Ik hou heel graag van een stukje kip of een biefstukje of een carbonaatje. Sommige mensen eten het voor de proteïne, omdat ze veel trainen. Ja, oké. Okay. Maar als je dus die smaakbeleving en de smaak aan zich heel goed kunt nabootsen. Ik ben het met de heer Hoedemaker eens. Je moet niet per se willen dat je nepproducten gaat maken. Ja. Maar als dat misschien helpt om, zeg maar. Want we hebben ook een opgave in de eiwittransitie. Dat klinkt een beetje technisch. Als je het over de Haagse lobby hebt. Dat hebben we in het klimaatakkoord afgesproken. De verhouding tussen eiwit, dierlijk en plantaardig is nu 60-40. En wij willen dat omdraaien naar 40-60 in de samenleving. Ja, goed dat u het zegt dat het een Haagse lobbyprogramma is. WNL Haagse Lobby is geen culinair programma, maar is er echt voor politieke aangelegenheden. Ja. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. U staat hier, denk ik, een beetje ambivalent in. Want de boeren waar u voor opkomt, die produceren voor zowel de vleesvervanger als de vleesindustrie. Zeker. Ik denk daar ook iets genuanceerder over dan de heer Hoedemaker. Akkerbouwers, aardappeltelers, zetmeel is bijvoorbeeld een belangrijke grondstof voor vleesvervangers. Die verdienen daar ook een boterham aan. En ik vind altijd, iedereen moet gewoon zelf eten wat hij eet. Als je 7 keer per week vlees wil eten, dan moet je dat doen. Als je het 1 keer per week wil eten, moet je doen. Als je het helemaal niet wil eten, moet je dat ook doen. Enige waar ik een beetje problemen mee heb, is dat het een soort van gefabriceerd is. Kijk, ik eet liever ook een stukje verse kip of een verse biefstuk of een vers carbonaatje in plaats van samengestelde producten, hè, met heel veel vet en zout. Hè. Dat heb je bij vleesproducten net zo goed. Fabrieksvoer. Ja. Ja, maar dat heb je dus bij die vleesvervangers. Als ik daar op de ingrediëntendeclaratie kijk hoeveel vet en zout er in sommige producten zit, Consumentenbond heeft het ook onderzocht onder andere, dan denk ik, waarom duwen wij mensen naar dat soort producten toe? Probeer dan inderdaad gezondere producten te maken met minder vet, minder zout. Er komt ook heel veel van de hele wereld, hè, aan grondstoffen. Dat wordt echt niet alleen in Nederland gemaakt. Ook vanuit de hele wereld komen die grondstoffen hier naartoe. We zitten in een discussie over kringlooplandbouw, over transitie. En als we het dan hebben over die eiwittransitie, dat we graag willen dat hier lokaal, zeg maar, die gewassen geteeld worden, hè, die erwten en die aardappelen en soja of lupine of wat dan ook, dan moet onze regering, de agrarische sector, wel de kans geven om dat te doen. Maar de akkerbouw, die heeft nu weer heel erg te maken met een discussie over kwaliteit van water bijvoorbeeld, maar ook de gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Hè. Er zijn partijen die willen helemaal af van die gewasbeschermingsmiddelen. Ja, dan krijg je gewoon niet, als je echt een volle bak teelt hier wil doen, dan zul je ook gewoon middelen moeten kunnen gebruiken, hè, indien nodig, want een akkerbouw doet niet zomaar spuiten. Het is nog eens keer hartstikke duur ook. Maar dan moet je dat wel kunnen gebruiken als je een grotere opbrengst hebt. Ja, je zegt, als we dat vlees gaan vervangen, dan moet die akkerbouwer ook weer meer ruimte krijgen. Dan moet de ruimte eigenlijk van de veehouderijen naar de akkerbouwer. wellicht. Nou ja, weet je, dat is waar de markt om vraagt. Kijk, ik zeg altijd, als iedereen biologisch eet, dan worden alle boeren biologisch. Als iedereen veganist wordt, worden alle boeren akkerbouw en fruitteler. Zo werkt het gewoon. Zolang er vlees gegeten wordt. Is dat zo? Want ik hoor ook bij die boerenprotesten wel eens mensen zeggen, ik ben akkerbouwer, of ik ben veehouder. Mijn vader was veehouder, mijn opa was veehouder. Ik blijf ook veehouder. Ja, nou kijk, zolang er een markt is, zal die veehouderij er altijd zijn. Ja. Maar laten we ook niet vergeten, want iedereen denkt allemaal heel simpel van, oh ja, die dieren die kunnen wel weg, hebben we niet nodig. Maar die gewassen, die groeien wel met mest, hè? Ja, en ik weet niet waar ze die mest vandaan willen houden als we straks in 2050 10 miljard mensen willen voeden. Dus dan heb je ook weer koeien voor nodig. Ja, dan heb je compost. Ja, maar die compost duurt echt wel even iets langer, hoor. Voordat dat op het land kan gebracht worden. Dus dat dier zullen we altijd nodig hebben. Dus ook veehouderij. Dus zullen mensen ook vlees blijven eten. Check. Uitgebreid gaan we nog verder praten over die vleesvervangers. Want laat in deze uitzending komt nog even iemand aan bod die een mooi fortuin heeft gemaakt met vleesvervangers. Dat straks toch heel even naar stikstof. Ik had al gezegd, we gaan in dit programma wordt geen nieuwe uitvoering van het stikstofdebat. Dat hebben we al heel vaak gehoord. Maar ik wil toch even weten, mevrouw Van der Plas, als het kan kort, uw analyse. Wat doet het huidige stikstofbeleid wat nu voorgesteld wordt door het kabinet met onze voedselvoorziening op de lange termijn? Nou, als het allemaal doorgaat zoals in die berekeningen van het ministerie van Financiën, die daarvoor waarschuwt, doorgaat dat inderdaad 30.000 boeren zullen moeten stoppen of moeten inkrimpen, dan gaan we een kritische massa boeren hier in Nederland kwijtraken. Er zijn ongeveer 50.000 boerenbedrijven. Nou, reken maar uit. 30.000 zouden daarvan weg moeten of inkrimpen. En bij inkrimpen, hoe verdien je dan nog je inkomen? Dan gaan we wel echt een probleem krijgen. En dan zullen we steeds meer afhankelijk worden van import van producten. Zijn we nu al heel veel, realiseren mensen zich niet. Koffie, thee, rijst, ketchup, pasta, chocola, kiwis, bananen, sinaasappels, quinoa, avocado. Veevoer. Wordt al hier naartoe. We gaan ons veel meer afhankelijk maken. Ook voor verse producten van het buitenland. Dus bij het minste of geringste kan het dan zo zijn dat supermarkten leegschap hebben, denkt u? Als een land de voedselkraan dichtdraait, hè, zoals nu Poetin doet met de gaskraan, hebben we gewoon een heel groot probleem. Ik kijk even naar Mark Jansen van de supermarktbouwvereniging. Ja, ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen. Maar als je een beetje vooruit denkt en weet je, als je de primaire productie hier flink gaat afknijpen, wat de plannen, als de plannen worden uitgevoerd, zal dat het gevolg zijn. Dan ga je toch ook, wat mevrouw Van der Plas ook zegt, een kritische massa in de periferie, eromheen. Hè? Daar wordt nu veel over gesproken. Hè? Slachterijen, veevoer, maar ook zeg maar het saaizaadproductie en de fokkerijenbusiness. Als je dat allemaal, zal maar zeggen, die zijn afhankelijk van de grondstoffen, even heel onaardig gezegd, die boeren en tuinders maken. Als je daar de productie van gaat afschalen, dan wordt het minder aantrekkelijk om die producten hier nog verder te verwerken. En dan zul je sneller gaan zien dat industrieën het land gaan verlaten. Dus bijvoorbeeld soepfabrieken? Dan gaan industrieën naar plekken in Europa waar er een tekort aan mineralen is, bijvoorbeeld in Spanje of in Oost-Duitsland of verder weg. Voormalig Oostblok. En dan, kijk, ik zie het op korte termijn niet daarvan komen. Want we hebben genoeg productie. 80% van wat we hier produceren wordt geëxporteerd. Precies. Ja? Maar als je daar even op doordenkt en als je de kritische massa. En ik denk dat het goed is dat eens een keer goed onderzocht wordt. Van waar ligt nou dat kantelpunt? Ja. Ik weet niet, misschien, mevrouw Van Plas, is dat al een keer onderzocht? U heeft daar misschien wat meer informatie over. Nou ja, we hebben het wel ook gevraagd in debatten. Wat is nou precies het gevolg? Kijk, 80% zegt de heer Jansen van wordt geëxporteerd. Maar dat gaat binnen een straal van 600 tot 800 kilometer om ons heen. Wij bedienen gewoon een interne EU-markt. Ja. Dus wij spreken al snel van export. Maar ja, dat komt omdat Nederland ook al heel klein heeft. Als ik in een Frans restaurant zit, ik noem even iets, dan kan het best zijn dat het vlees uit Nederland. Nou ja, gewoon ook in de buitenlandse supermarkten. Maar iemand die in Düsseldorf woont en die eet een ei van een Nederlandse pluimveehouder, dan eet hij een ei van dichter bij huis, als dat hij een ei zou eten van iemand, een boer uit Beieren. Ja. Die afstand is veel groter. Maar op papier is het export. Op papier is het export, maar wij zien het als een interne EU-markt. Als je in een straal van 600 tot 800 kilometer om je heen produceert, dan noemen ze dat in Amerika een lokaal product, een streekproduct. Ja. En wij worden steeds geframed, of wij, de Nederlandse boeren, ja, maar ze produceren alleen maar voor het buitenland. Nee, we produceren voor een interne EU-markt. En ik snap dan niet, sorry als ik nog één ding mag zeggen. Tuurlijk. Ik snap dan niet dat een partij als D66 bijvoorbeeld, die heeft een mond vol van Europa, hè, één Europa en Europees dit, Europees dat. Kringlooplandbouw, we draaien hier de boeren de duimschroeven aan. Maar vorige week wordt in de Eerste Kamer wordt een CETA-verdrag aangenomen wat de poorten van Europa openzet voor goedkoper geproduceerd voedsel uit Canada in dit geval. En dan denk ik van, waar zijn we dan hiermee bezig? Dan draaien we hier nog een keer de boeren de nek om. En ja, weet je, het is, nee, ik zei het al, het is gewoon totale gekte. Ja. Meneer Hoedemaker, ik zat dat te denken, u vertegenwoordigt de vleesproducerende bedrijven. Ja. Ik zat dat te denken, hier aan tafel zit eigenlijk de oplossing. Niet in Politiek Den Haag, maar hier aan tafel. Kijk, de supermarkten zijn eigenlijk uw opdrachtgever. Voor een groot deel. Ja. Als die supermarkten tegen u zeggen, wij willen minder vlees voor meer geld, dan kunt u toch eigenlijk aan die reductie-eisen vanuit Den Haag voor een deel voldoen. Voor meer geld. Dat is de vraag of wij aan die reductie-eisen vanuit Den Haag zouden moeten willen voldoen. Nou, laten we even vanuit gaan dat u dat wil. U wilt het niet, maar laten we dat. En dan kan het toch? Dan is het mogelijk, toch? Er kan van alles, maar de supermarkten kijken ook naar wat de klant, de consument uiteindelijk vraagt. Ja. En het gebeurt nu al heel regelmatig dat slachterijen samen met boeren, samen met voerproducenten, met de supermarkten afspreken dat we een bepaald product onder een bepaald label in de supermarkt leggen. Een heel bekend voorbeeld van een bepaalde labeling, producten die aan bepaalde productiewijzen moeten voldoen, zijn alle producten met een beter levenkeurmerk. Dat is de dierenwelzijnstandaard van de dierenbescherming. Dus dat werkt heel goed en die afspraken kunnen we heel goed samen maken. Daar hebben we geen vleesbelasting voor nodig. Daar hoeft de overheid niet voor in de markt te gaan lopen sturen. Wat de overheid wel moet doen, is zorgen dat ze ons de ruimte geeft en heel plat gezegd, ons niet te veel voor de voeten lopen. Nee, maar goed, oké. Maar het punt is, en die discussie gaan we niet hiervoor. Het punt is dat Politiek Den Haag zegt, in ieder geval de meerderheid van de Tweede Kamer zegt, er moet gereduceerd worden, want natuur, doe maar even op. Het punt is, die opgave die ligt toch voor een deel bij de discussie tussen u en de supermarkten. Als die supermarkten u meer betalen per kilo vlees, dan kunt u toch minder vlees produceren en dan toch rendabel blijven als sector. Ja. Dat zou kunnen, maar de vraag is of de supermarkten dat kunnen. Want nou, dan voor een deel doen we het al. Ja? Hè? Want wat de heer Hoedemaker net beschrijft is zeg maar waar supermarkten de afgelopen jaren fors in geïnvesteerd hebben, is leveranciers, boeren, tuinders selecteren die specifiek voor of de Jumbo, of de Plus, of de Albert Heijn, of de Hoogvliet voedsel maken. Dan heb je dat gesprek met elkaar. En dan heb je het over misschien een keer 100 melkveehouders of 150 die alle melk voor Albert Heijn kunnen maken. Of 30 varkenshouders die voor de Plus het hele assortiment kunnen invullen. Dan heb je het gesprek over, we gaan op een andere manier die dieren houden bijvoorbeeld, op een andere manier met bestrijdingsmiddelen om. Ja. En dan zegt die boer of tuin, die zegt van ja, maar dat kost mij productie of anderszins hogere kosten. Nou, dan heb je daar het gesprek over. En dan is die supermarkt, zien wij, bereid om daar extra voor te betalen. En uw marges gaan dan omlaag? Nee, dat hoeft helemaal niet. U breekt het door aan de consument? Voor een deel, ja. Want je ziet nu wel dat al die, wat wij dan in technische termen noemen, conceptdieren, die zijn op een hogere standaard, hè, op één stap beter leven van de dierenbescherming. Maar dat betekent wel dat producten, vlees duurder wordt. Ja, we praten uitgebreid verder straks in de tweede half uur van WNL Haagse Lobby. Nog meer over vlees, over de prijs die u betaalt voor vlees. En we gaan het ook hebben over de steeds luider wordende roep naar plantaardig eten vanuit alle hoeken in de samenleving. Moeten we ons straks misschien schamen voor het eten van een gehaktbal? Ik doe het niet, maar er zijn mensen die dat wel doen en je dat misschien ook willen aanpraten. Hoe zit dat? Zometeen in de tweede half uur van WNL Haagse Lobby. Praat met ons mee, hashtag WNL of @WNL Haagse Lobby op Twitter. Tot zometeen. Radio 1 Podcast. Ongehoord Nieuwscafé, de podcast van Nederland zonder censuur en correctheid. Als ze zeggen de overheid moet iets betalen, betekent het eigenlijk, ik wil dat dit gebeurt, ik wil dit hebben, maar mijn buurman moet het betalen, want ik wil niet zelf betalen. Iedere week met gasten aan de stamtafel over politiek, cultuur en sensatie. Door de hele marxistische ideologie roept dat kapitalisme het beeld op van dikbuikige fabrikanten die alleen maar hun zakken aan het vullen zijn. Uw presentatoren zijn Jenas Ramon Tarsing en Roelof Bouwman. Ongehoord Nieuwscafé. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars.

Nou ja, ik vind dat het is een beetje volksverlakkerij natuurlijk. Dat zou niet moeten. Nee, dus als je een vleesvervanger maakt, dan mag je hem niet noemen zoals het vleesproduct, vindt u? Ik begrijp überhaupt niet waarom mensen vleesvervangers maken, maar daar hadden we het net ook al over. Maar ja. Dan zou ik het zeker niet worst of biefstuk of weet ik veel wat noemen. Dit is in Europa ook wel een discussie geweest, toch, mevrouw van der Plas? Het is in Nederland al een paar keer opgekomen, zeg maar, dat een discussie was. Wat vindt u? Nou ja, kijk, over namen als worst of hamburger, daar kan je over discussiëren. Als je zegt een vega hamburger, dan moet het wel duidelijk zijn dat het vega is. En de hamburger is het schijfje. Maar als je gaat zeggen kipstukjes of tonijnfantasie of zo, en je schrijft tonijn met een Griekse ei en kipstukjes schrijf je met CK, dan vind ik het wel degelijk misleiding. Mm. Want een kip is een kip en dat is geen kip. Dus daar kun je wel een discussie over voeren. Nou ja, Frankrijk heeft het verboden om het, het zo te doen. We hebben contact nu met Jaap Korteweg, die is hier groot mee geworden. Die is de CEO van de Vegetarische Slager. Meneer Korteweg, goedenavond. Goedenavond, ik ben overigens geen CEO meer, hè, sinds 3,5 jaar. Sinds 3,5 jaar, nou, dat is sinds kort. Ja. Excuus, ik had wat verkeerd ingelicht. Maar goed, hoe kijkt u naar deze discussie? Want deze vraag krijgt u 100.000 keer. Het is geen kipstukje, het is een vega-kipstukje. Hoe duidelijk bent u daarover met al uw producten? Ja, volstrekt duidelijk. En daar hadden wij ook alle belang bij om daar duidelijk over te zijn. Want onze producten waren aanmerkelijk duurder. Dat is nu recent gekanteld. Hè. Het nieuwe vlees, het plantaardige vlees, is nu vergelijkbaar qua prijs met het oude vlees van dieren. Dus dat is. Dus nu zou dat in een ander licht komen te staan. Maar natuurlijk, onze producten waren veel duurder. Dus het was ook volstrekt duidelijk dat wij wilden duidelijk maken dat het om het nieuwe vlees ging, het plantaardige vlees. Om ook daarmee dat prijsverschil te verklaren. Ja. Maar goed, zeker, ik begrijp ook van mevrouw van der Plas dat het, als het gaat over hamburger en worsten, dan kijkt ze er anders tegenaan. Kijk, dat is natuurlijk ook geen. We eten natuurlijk hoofdzakelijk geen vlees. Maar een worst is gemaakt op basis van vlees van dieren. En wat we nu doen is dat we het maken op basis van vlees van planten. We hebben het. Dus misschien nog even erover hebben. En dat zijn we omdat we ermee opgegroeid zijn gaan zien als vlees. Maar we eten vooral vleesproducten. Hè? Want er groeien geen worsten aan varkens en geen gehaktballen aan koeien. Dat is niet aan de orde. Ook geen schnitzels aan kippen. Dat zijn door de mensen geconstrueerde producten. En wat wij nu doen met de Vegetarische Slager is dat we direct van het voer, van de bonen en de granen die we die kippen en die varkens voeren, maken wij direct een worst of een hamburger. En dat is natuurlijk vele malen efficiënter. En om nog even erop in te gaan op de vorige vragen, waarom zou je iets willen maken wat op vlees, tussen aanhalingstekens, hè, maar op de geliefde vleesproducten lijkt. Ja. Dat is omdat mensen ervan houden, maar niet van de ellende die erachter zit. Ah, precies. Nou, de reden waarom ik u even in deze uitzending wilde halen, om er toch even mee te praten, we hebben het over de toekomst van onze voedselvoorziening. U maakt nu echt vleesvervangers. Is het zo dat uiteindelijk denkt u dat u 100% het kan vervangen, ook qua productie? Kan dat? Kan de landbouw u genoeg spullen leveren, goed grondstoffen leveren om uiteindelijk bijvoorbeeld, laten we zeggen, hypothetisch hoor, gaat nooit gebeuren, maar dat u al het vlees vervangt en dat u daarmee iedereen kan voeden in Nederland? Ja, sterker nog, dat kan zelfs veel makkelijker dan met het oude vlees van dieren. Want nu wordt 80% van het landbouwareaal wordt gebruikt voor vlees en zuivel, terwijl het maar 20% van de voedingswaarde brengt. En omgekeerd, dus nu op 20% van het landbouwareaal wereldwijd produceren we 80% van de voedingswaarde. Hè, via producten direct voor de mens, plantaardige producten. Dus plantaardige productie is vele malen efficiënter. Dus wanneer we overschakelen op 100% plantaardige vlees en zuivel, dan hebben we maar een derde van het landbouwareaal nodig. Dus we hebben alle oerwouden die we gekapt hebben, hè, voor de sojaproductie. Ik zie twee mensen hier in de studio aan de natuur, want we hebben maar een derde van de hoeveelheid soja nodig. Hè. Dus ik zie hier twee mensen in de studio die hier heel graag op willen reageren. Ik ga eerst even heel snel naar Laurens Hoedemaker. Die is van de vleessector, de centrale organisatie daarvoor. Uw korte reactie? Ja, het wordt wel heel simplistisch voorgesteld. En niet elk stukje landbouwgrond is geschikt voor de productie van eiwitgewassen voor mensen. Het veenweidegebied hier in de omgeving van Utrecht en de omgeving van Den Haag, daar krijg je nog geen sojabonen uit de grond. Dus het wordt veel te simplistisch voorgesteld. Die gebieden waar. Nou nee, dat wil ik toch. Ja, dat mag, maar als u mij eens even laat uitpraten, dan is dat wel prettig. Ja. Nee, u stelt het wel heel simplistisch voor, terwijl er toch heel veel gebieden zijn die alleen maar geschikt zijn voor de productie van veevoer. Nee, maar daar heeft helemaal gelijk. daar is je helemaal gelijk in. Alleen die gebieden hebben we dus helemaal niet meer nodig. Ik wil er toch even direct op reageren, want ik krijg die vraag heel vaak. We kunnen dus 2/3 van het landbouwareaal wereldwijd hebben we niet meer nodig voor landbouwproductie. Dus die veenweidegebieden, dat kan weer gewoon veen worden. Daar kan weer veen gaan groeien, want we hebben ze niet nodig voor de graan. Maar dat is dus dan, dat zegt u eigenlijk, de mensen die nu boer zijn rondom de Veluwe, ik noem even iets, die kunnen gewoon stoppen dan wat u betreft. Het is niet meer nodig en dat is toch fantastisch nieuws? Nou, dat hebben die het gewoon die niet, we hebben het gewoon niet meer nodig om de wereldbevolking te voeden. Mevrouw van der Plas? Ja, nou, de passie die de heer Korteweg heeft, dat siert hem. Die passie hebben boeren ook voor hun vee en voor hun veehouderij. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar, als we dan de hele wereld plantaardig gaan voeden, wat we dan doen met de resten van de akkerbouw, nu bijvoorbeeld aardappelschillen, bietenpulp, allerlei restproducten uit de akkerbouw, die worden nu gebruikt voor veevoer. Wordt altijd gedaan, ook de hele korte weg, dat alle dieren hier helemaal volgepropt worden met soja. Dat is niet zo. Hè. Vaak is het ook bij koeien, bij varkens, is het echt een klein beetje van het rantsoen. En het feit dat heel veel restanten uit de levensmiddelenindustrie in het veevoer gaan hier in Nederland, maakt ook dat ons voedsel ook betaalbaar kan blijven. En als dat niet meer kan straks, en die restanten van die levensmiddelenindustrie, waar gaan die dan naartoe? Meneer Korteweg, geeft u een antwoord. Bierfabrikanten hebben ook al aangegeven, er gaat de prijs van een biertje, dat gaat echt wel fors omhoog. Als zij bijvoorbeeld bierborstel, dat is een bijproduct, gaat ook in veevoer, als dat niet meer naar de veehouderij kan. En ja, ik wil er graag op reageren. Het is zo dat wij nu bijvoorbeeld voor onze soja. Kijk, dus soja, het bijproduct van soja is, de olie wordt eruit gehaald. En wat er dan overblijft is een eiwitrijke fractie, hè, sojaschroot, en daar zit het eiwit in. Datzelfde sojaschroot gebruiken wij voor onze burgers. Hè, dus dat is geen verschil. Als het gaat over de omzetting van ook die reststromen door dieren, dan zijn er veel efficiëntere vormen nu. Hè, wij zijn nu ook bezig om dat met micro-organismen te doen. Die kunnen dat vele malen efficiënter. Dat zijn zaken die in ontwikkeling zijn. Ja, ja. Maar wat vooral speelt is, we hebben het niet nodig. Hè? Dus we hebben die reststromen niet nodig. En het betekent dat dus het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel dus alleen maar goedkoper gaan worden. Dus het is niet alleen zo dat het duurzamer is, maar uiteindelijk is de consequentie van duurzaamheid ook. Ja. Als goed, je tenminste we hebben het over de markt goed dat werkt, dat het goedkoper wordt. Ja. Hè? Dus op dit moment is 5% van de vleesmarkt in Nederland, maar Nederland loopt er redelijk voor op, ja, is het nieuwe vlees. Het vlees van planten. Ja. En ja, het is vlees, nu al qua prijs vergelijkbaar, ondanks dat enorme schaalnadeel. Dus dat betekent, wanneer dat verder groeit, je hebt maar 1/5 van de hoeveelheid bonen en granen nodig om een kilo plantaardig vlees te maken. Dat betekent dat het nieuwe vlees, dus het voedsel, hè, want het dierlijke product is natuurlijk nu toch relatief duur, dat het alleen maar goedkoper wordt in plaats van duurder. Maar goed, en ik ben zelf, over, ik wil het even nee, toch even. Ik ben zelf boer, hè? Ja. Ik ben zelf boer, dus ik dus ik voel dat zelf ook. Maar ik denk dat toch het belangrijkste is dat wij deze wereld een mooie plek maken voor de toekomst. Dat wil iedereen aan deze tafel doen. Maar kijk, ik wil er toch even op reageren. Tuurlijk. Want de heer Korteweg zegt van ja, die rest hebben we helemaal niet nodig. Nou, kijk even naar de aardappels in Nederland. Een heleboel gaat naar de aardappelfabriek. Hè, daar worden die mooie krieltjes van geschild. Mm-hmm. Die we allemaal in die plastic verpakkingen kopen. Die schillen, die moeten ergens blijven. Heel veel van die schillen, die gaan nu naar veevoederfabrikanten. Hè, die maken daar een veevoederproduct van. En wordt gemengd in allerlei andere producten. Dus ja, ik snap niet van als je zegt van ja, dat hebben we niet nodig. Dan ja, hij legt het voor mij toch niet goed genoeg uit. Ik kom er niet uit. Nee, maar het is wel een essentieel punt. Want dat is wel iets wat echt stelselmatig wordt vergeten in dit hele verhaal. Er wordt een halve waarheid verteld. Maar mijn concrete vraag is, wat gaan we doen met de restanten van de levensmiddelenindustrie die nu in de veevoer gaan? Wat gaan we daarmee doen? En hoe hoog wordt de prijs van het voedsel als we dat niet meer gebruiken voor veevoer? Dat is het antwoord, ja, Korteweg. Ja, dus die prijs wordt lager. Wat er nu aan de hand is, is dat het gebruik daarvan voor bijvoorbeeld duurzame energie, dat wordt aan banden gelegd, omdat door de groeiende vleesconsumptie wereldwijd, niet in Europa, maar wereldwijd, bijvoorbeeld in landen als China, is er een tekort. Hè, wordt er gezegd, we mogen geen energie en biobrandstoffen meer halen uit de reststromen. Dat kunnen we dan weer gaan doen. Hè. Die resten van bijvoorbeeld de aardappelverwerking, zoals het noemt, die kunnen we prima vergisten. Daar kunnen we energie uit halen. En van de mineralen die overblijven, kunnen we onze akkers bemesten met plantaardige mest. Ja. Dus dat is helemaal geen probleem. Er is die reststromen die kunnen we heel efficiënt inzetten binnen het landbouwsysteem. Ik ga even terug van dit zijpad naar het hoofdpad. Korte vraag, want om af te sluiten. Dit was natuurlijk een hypothetische situatie, want het gaat natuurlijk nooit gebeuren dat er nooit meer vlees gegeten wordt, denk ik. Hoop ik niet. De supermarkten zijn het er niet mee eens, de politiek hier aan tafel is er niet mee eens en de vleessector, logisch, al helemaal niet. Wat denkt u wel wat een haalbaar percentage is? Want dus, als we nu naar kijken naar hoeveel procent van de huidige vleesmarkt kunt u met, niet alleen u, maar uw sector, de vegetarische sector, zal ik het maar even noemen, de vleesvervangerssector, kunt u daar nog van opsnoepen? Wat denkt u? Waar bent u over 10 jaar, over 20 jaar? Ik verwacht dat wij over 20 jaar op 80% zitten. En dan hebben we een situatie dat het nieuwe vlees, het plantaardige vlees, is dan veel goedkoper, veel duurzamer. Alle effecten zijn bekend, ook qua gezondheid. En ik denk dat we dan een nieuwe discussie krijgen of we het nog wel kunnen maken om op deze manier dieren te houden voor dat vlees. En ik denk dat we dan een nieuwe situatie hebben. En die hebben we. Ja, ik denk dat binnen 20 jaar het geval kan zijn dat dan de discussie vanzelf ontstaat. Die hoef ik dan niet op te roepen. Maar als er natuurlijk een hele goede alternatieven zijn, die op alle punten beter scoren. Dan krijg je denk ik een discussie hoe wij omgaan met dieren. En dat zo'n enorm verschil is met de manier waarop we met onze huisdieren omgaan. He, wanneer we met een labrador omgaan zoals we nu met onze varkens omgaan, dan word je opgesloten. Terwijl varkens minstens even intelligent en gevoelig zijn. Dat is een rare situatie. En dat is te begrijpen vanuit de situatie dat het nodig is. Maar als dat niet meer nodig is, dan zal dat een andere discussie worden. De oprichter hoorde u van de vegetarische slager, Jaap Korteweg. Ik dank u in ieder geval voor uw bijdrage in deze uitzending. Ik ga nog heel even naar de supermarkten. 80% van wat nu vlees is, dat zou u dan verkopen als vleesvervanger. Gelooft u daarin? Nou, ik denk dat heel ambitieus is. Want daar moet je ook de consument in mee hebben. Ja. En ik denk dat het al behoorlijk ambitieus is als ze zeggen van we gaan van 40-60 naar 60-40. Dus 60% plantaardige eiwitten. Ja. Dat zal nog een hele heis worden. Wat is het realistische getal dan? Nou, ik vind 2030, 2035 willen we op die 60% zitten. Ja. Dus dat betekent een enorme stap de komende tijd die we samen met de klant moeten maken. Meneer Hoedemaker, u bent van de vleessector. Houdt uw sector er rekening mee dat u gewoon veel minder moet gaan produceren wellicht? Omdat er veel minder vraag zal zijn over een aantal jaar? Dat volgen we vanzelf. Hè. Daar waar de mensen behoefte aan hebben en dat wat de mensen graag willen eten, dat produceren we. Ja. En het feit is dat mensen in Nederland nog steeds behoefte hebben aan vlees. Mensen in Noordwest-Europa, waar wij voor produceren, nog steeds behoefte hebben aan vlees. En dat de vleesconsumptie per persoon in Nederland, de afgelopen jaren, ik geloof dat we 1 keer een dipje hebben gehad, maar verder nog gewoon stabiel is of licht stijgend. Ik las pas geleden een anekdote van iemand die werkte in een fotorolletjesfabriek. Mm-hmm. En toen kwam de digitale camera aan. Toen zeiden ze, over 20 jaar maken wij nog fotorolletjes. Maar de fotocamera is niet verdwenen. Nee, maar die zal digitaal worden. Het fotorolletje is niet meer nodig. Nee, innovaties kun je altijd gebruiken. Maar ik hoorde je korterweg zeggen, het nieuwe vlees, het vlees van planten. Nou, de laatste keer dat ik checkte, was vlees een spier. En een plant is volgens mij geen spier. Ik ken wel vleesetende planten overigens, maar een plant is gewoon een plant. En hier wordt ook al iets echt heel kleins even neergelegd. Hè? Het vlees van planten, hij is een marketingman, dus dat snap ik helemaal. Maar er bestaat natuurlijk geen vlees van planten. Een plant is een plant en laat het alsjeblieft gewoon een plant blijven noemen. Er is helemaal niks mis mee, hartstikke lekker. De supermarkt ligt helemaal vol met plantaardige producten. Fruit, groenten, brood. Wordt nu ook nog niet allemaal het meeste gegeten. Dus hij is een marketingman. En hij gebruikt dit ook als marketing natuurlijk. Hè, om een deel van de klantenkring die vlees eten over te nemen. Maar ik vind dat hij als marketing en anderen in die plantaardige eiwitsector ook, die moeten wat creatiever gaan worden. Want je moet het niet als vlees gaan positioneren of als alternatief vlees. Want wijn is ook geen alternatief bier. Nee. Weet je, je moet gewoon je eigen verhaal hebben. En denk daar nou eens beter over na hoe je dan klanten kunt gaan bereiken met een alternatief verhaal. En dat willen die supermarkten ook wel? Ja, daar willen we heel graag in meedenken. Maar om het nou zo op de spits te drijven en een beetje guerrilla-marketing-achtig grappig bedoeld kipstukjes met CK, dan mag het weer wel, weet je. Hou daarmee op. Maak gewoon je eigen product. En het wordt steeds beter, wat ik net ook al aangaf. Het zijn gewoon goede producten. En zorg dat je klanten en consumenten daarin meekrijgt. Ja. En meneer Hoedemaker, u bent van de vleessector. Ja. Hoe gaat het met uw lobby? in Den Haag. Ja, ik wou dat mijn lobby zo goed was als de lobby van meneer Korteweg en zijn vrienden. Want die zijn al heel lang heel goed aan de weg aan timmeren. Ik ben jaloers op de vegetarische lobby. Ja, zeker. Ik ben best jaloers op dat hele netwerk wat Nico Kofferman samen met Jaap Korteweg en alle andere krachten achter de Partij voor de Dieren, Varkens in Nood, Dieren en Recht, Wakker Dier. Dat hele netwerk wat met elkaar samenwerkt. Hoe vaak bent u in Den Haag? Dat zijn jaren wekelijks. Wekelijks? Ja. En dan drinkt u koffie met Kamerleden? Af en toe. Ja. Want u heeft normaal ook altijd een barbecue ieder jaar. Ja. Bij de afsluiting van het parlementaire jaar. Ja, maar waarom was hij er niet dit jaar? Dat is omdat de plek waar we die barbecue hadden, die zit in het oude Kamergebouw. Ja. Daar zit perscentrum Nieuwspoort. Dat is mee verhuisd met de Tweede Kamer naar het nieuwe Kamergebouw. Het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar is nu nog geen geschikte locatie om die barbecue te houden. En om de barbecue op de oude plek te houden, terwijl alle Kamerleden op hun allerlaatste vergaderdag in hoog tempo allerlei debatten zitten af te werken en stemmingen zitten te houden, dat was niet praktisch, niet haalbaar. Nee. Dus dit jaar hebben we het even niet gedaan. Maar u zegt eigenlijk, ja, ze hebben de lobby met de Partij voor de Dieren. Dus u zegt eigenlijk, ze hebben er gewoon een eigen partij in de Kamer zitten. Ja, klopt. Nico Kofferman is wat dat betreft een hele slimme jongen. Hij heeft samen met Jaap heeft hij de vegetarische slager bedacht. Ja. En hij heeft een heel slim netwerk van organisaties en partijen die slim samenwerkend in dezelfde richting. En u zegt dat ik ben daar jaloers op, dus u zou ook wel een partij voor het vlees willen? Ik hoef geen partij voor het vlees te hebben. En net wat ik zeg. Of is mevrouw van der Plas dat voor u? Nee. Ik hoef mensen ook niet te pushen naar je moet dit of je moet dat. Je moet van mij geen vlees eten. Je mag best, hè, maar weet wat de feiten zijn. En weet bijvoorbeeld dat plantaardig eiwit qua voedingswaarde zeker niet 1-op-1 vergelijkbaar is met dierlijk eiwit. Om maar eens een van die feiten te noemen. Wat wij moeten doen is als partijen aan de boerenkant, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Beter en slimmer. Wie zijn dat? Beter en slimmer met elkaar samenwerken. Wie zijn die partijen aan de boerenkant? Oh, dat is een heel scala. De producentenorganisatie voor de varkenshouderij. Nee, ik dacht dat u bedoelt partijen in de Tweede Kamer. Nee. Gewoon de brancheorganisaties, de belangenorganisaties. Aan de boerenkant, aan de voedselproducerende kant. Ja, dan moeten we meer en beter en slimmer samenwerken. Wat dacht u toen het coalitieakkoord in december kwam? En daar stond in een globaal doel voor stikstofreductie. Dacht u toen, oei, lobby verloren? Nee, ik dacht, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dacht, goh, dat hebben die jongens en meisjes van de natuurbeweging 15 jaar geleden toch knap in elkaar gestoken. Die hebben slim vooruitgekaart. Ja. Die hebben heel slim heel veel stikstofgevoelige Natura 2000 gebiedjes aangewezen. En zich daar verder rustig over gehouden. Ik snap ook wel dat ze die stikstofgevoelige gebieden... Het is bijna complot wat u hierin ziet. Nee, dat is een analyse van een hele slimme lobby. Hmm. Het is ook nog natuur die veel werk kost. Hè, want let wel, alles wat natuur is in Nederland is een keuze. Ja. Ons landschap is helemaal door mensenhanden gemaakt. Dus welk soort natuur we willen hebben, is ook gewoon puur een keuze. En we hebben er toen voor gekozen om heel veel van die gebiedjes met heide en dat soort dingen aan te wijzen. Dat kost veel geld, want je moet daar heel veel werk aan verrichten, gek genoeg. Ja. Om dat weer schrale natuur te maken. En natuurmonumenten graaft alles af. En dan kan er misschien weer heide groeien. En die gebiedjes die hebben nu allemaal een externe werking van een kilometer eromheen. En alle boeren die eromheen zitten, die binnen die cirkel zitten, die moeten opschouten. Nou, hoe goed zou ik zijn? Ja. Toch, mevrouw van der Plas, u wordt wel eens belobbyd. Toch, als Kamerlid? Nou, ik zal u vertellen. Meneer Hoedemaker zegt, ik ben wekelijks in Den Haag en ik drink dan ook koffie met Kamerleden. Nou, ik zit ruim anderhalf jaar, nou bijna anderhalf jaar in de Kamer. Ik heb precies één keer koffie gedronken met heer Hoedemaker toen hij voorzitter werd van de COV. Als een kennismaking. Wij worden platgelobbyd door groene organisaties, de Groene Elf. Daar krijgen we eigenlijk bijna wekelijks, maandelijks wel mailtjes van. Een netwerkbijeenkomst, een lunchbijeenkomst, een ontbijtbijeenkomst. Oh, ga lekker mee naar de Biesbos. We gaan lekker de hele dag in de natuur. Gaan we jullie even bijpraten. Dat is niet erg, dat mag. Prima. Gaat u ook wel eens mee dan? Nou, ik ben de laatste keren niet mee geweest. Mijn medewerkers zijn wel mee geweest. Ja, ja. Want goed, ik zit nog wel krap in de tijd af en toe. Dus staan wij ook zeker voor open. Maar het beeld dat bestaat dat de vlees en Big Agro de deur plat loopt in de Tweede Kamer, dat beeld herken ik niet. Ik krijg meer mailtjes van de Groene Elf dan dat ik van de agrarische sector... Is het misschien zelfs andersom? Dat de lobby gewoon helemaal niet goed is vanuit de Big Agro en de vleesindustrie? Ik wil sowieso een Big Agro noemen, omdat andere mensen dat zo noemen. Kijk, als wij debatten hebben, maar dat geldt voor elk debat, dan krijgen wij informatie van organisaties. Maar dat hebben we ook bij een coronadebat. Dat krijgen we van patiëntenorganisaties, van medische organisaties, van patiëntenverenigingen. Ik krijg ook heel vaak mails van de Alzheimer Stichting, van Stichting Lezen en Schrijven. Dat is een heel normale gang van zaken. Dat organisaties jou informeren en jou gewoon vakkennis geven van wat er speelt. Het woord lobby is een soort van vies woord geworden. Van, oh ja, dan krijg je zeker geld van ze. En dat nee hoor, dat is niet in dit programma. Nee. Okay, niet dat jij dat zegt hoor. Nee, zeker niet. Maar er wordt zo'n beeld van, weet je, van die hele gemene mannen met duistere vrouwen, duistere praktijken. Weet je, een lobby is gewoon een heel gewoon iets. Weet je, de NPO lobbyt ook in Den Haag. Hè? Die informeert ons ook over allerlei zaken op het gebied van media. En dat is heel handig, want dan krijg je gewoon kennis. En wat je daarmee doet, dat is een tweede. Maar goed, het beeld dat die vleeslobby elke dag kind aan huis is, dat is gewoon echt niet het geval. Een ander politiek onderwerp wat vaak op de agenda staat, ook afgelopen jaar weer. Er kwam ineens een plan vanuit de minister Staghouwer voor een vleestax. Is dat er wordt gesuggereerd vanuit allerlei partijen dat de politiek wil bepalen wat mensen eten. Ja. Terwijl meneer Jansen, u bent van het CBL, van de supermarktbranche. U bepaalt toch wat mensen eten? Nee, dat bepalen mensen zelf. En wij bieden het aan en we geven keuzevrijheid. En we bieden vlees en alternatieven voor vlees aan. En melk en zuivel. Maar uw folders zijn wel heel invloedrijk, toch? Ja, die zijn wel invloedrijk. Dus supermarkten proberen natuurlijk wel klanten te trekken. En af en toe met aanbiedingen te komen. Maar wij kunnen niet bepalen wat mensen eten. Dat doen ze toch echt zelf. Maar is dat de way to go, mevrouw Van der Plas? Dat met prijsstimulering zeggen, nou, het zou nu beter zijn als mensen iets meer even dit eten. Dat op die manier het gestuurd wordt. Bent u daarvoor? De overheid moet niet aan de tafel gaan zitten van de consument of burger om te bepalen wat ze moeten eten. Het is de taak van de overheid om voorlichting en informatie te geven over gezond leven, hè, gezonde levensstijl. Nou, daar hoort alles bij, daar hoort voeding bij, daar hoort bewegen bij, daar hoort sport bij. En wij gaan dat natuurlijk als overheid natuurlijk niet bepalen. En als je dan over een vleestaks hebt, dan denk ik, ja, lekker. Mensen kunnen hun rekening al niet betalen. Mensen die staan al met handen in het haar in de supermarkt hoe duur de boodschappen zijn. De energierekening kan niet meer betaald worden. En weet je wat we dan doen in Den Haag? Dan gaan we ook nog even lekker een vleestax op. Ja, het plan werd ook vrij snel afgeschoten, toch? Gaan we mensen nog meer laten betalen. Meneer Roemaker, was u ingelicht vooraf dat dit er ging komen? Ik wist wel dat plan eraan zou komen, maar net zoveel en net zo weinig als anderen, hoor. Oh. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat wij wel een bericht naar alle Kamerleden hebben gestuurd. Van, goh, denkt u er wel even aan dat als er een vleesbelasting ingevoerd wordt, dat dan de laagste inkomens daar als eerste door getroffen worden. Ja. En dat is niet zo heel handig. Bovendien is het ook helemaal niet nodig. Want we hebben al laten zien, bijvoorbeeld met die Beter Leven keurmerkproducten, dat de markt dat heel goed zelf kan oplossen. Dus een vleestaks is wat dat betreft een niet werkend probleem voor een niet of een niet werkende oplossing voor een niet bestaand probleem. Ja. 3,6 miljard kilo vlees exporteerde Nederland in 2020, zag ik hier staan. Zou zomaar kunnen. Dus, is dat het plafond of kan dat nog meer worden? Wat denkt u? Volgens mij zitten we behoorlijk stabiel. En dan nogmaals, u noemt het export. Maar 80% daarvan wordt geconsumeerd. Werd geproduceerd hier en werd misschien binnen een paar honderd kilometer opgegeten. Ja. Maar is dat een plafond? Of denkt u, nou, wellicht kan het zo zijn dat de komende jaren nog wel iets meer wordt? Dat weet ik niet. Ik denk dat we in Nederland heel goed zijn in het heel efficiënt, heel diervriendelijk, heel milieuvriendelijk produceren van voedsel. Waaronder ook vlees. En vlees is gewoon een heel belangrijk voedselbestanddeel. Ik denk dat wij van oorsprong historisch gezien al de voedselrijke delta, de voedselproducerende delta van Noordwest-Europa zijn. En ik denk dat we daar echt een rol in te pakken hebben. Een rol in te nemen hebben ook. Ik denk dat voedselproductie, waar vlees ook bij hoort, een van de twee strategische assets is die we als BV Nederland in Europa hebben. We hebben havens en we hebben voedselproductie. Ja, het zou aan de ene kant buitengewoon onverstandig zijn om dat heel hard af te schalen. Het zou wat mij betreft ook buitengewoon asociaal zijn om in Nederland, in dit vruchtbare, prachtige gebied wat we hier hebben, alleen voor Nederland te gaan zitten produceren. Ik denk dat de regering daar nog eens heel goed over moet nadenken. Mevrouw de Plas, afrondend, de toekomst van de voedselproductie in Nederland, hoe ziet u die voor zich? Kijk, ik zie die toekomst zeker wel. Gelukkig begint steeds meer gezond verstand boven te drijven. Dan zeg ik niet alleen politiek gezien, hoewel daar duurt het nogal te lang, wat mij betreft. Maar wel in andere gebieden zie je toch wel mensen denken van, ja, weet je, als we hier die voedselproductie naar beneden halen, dan heeft dat gewoon hele grote gevolgen voor een heleboel schakels in die keten. Hè? Wat Jansen net ook zei, een heleboel werkgelegenheid, de voederbedrijven. Kijk, en als de wereldbevolking blijft groeien. En dat blijft hij. 2050 10 miljard mensen. De dierlijke eiwitconsumptie die groeit ook. Dan kan je beter de voedselproductie in een land laten plaatsvinden waar ze dat heel goed kunnen. En niet verplaatsen elders, want daar heb je meer grond nodig. Je hebt meer dieren nodig. Je hebt meer voer nodig. En dat is hier. Om hetzelfde. Dat is zeker. Nederland is zeker een van die landen. Meneer Jansen van het CBL, tot slot. Die sprinkhanen en die groentedropjes, is dat nou echt de toekomst? Of gaat het allemaal zo hard niet? Nou, sprinkhanen, dat wordt ook... ik heb het wel eens op en het is... Ja, je moet het wel heel goed met sausjes klaarmaken. Anders is het ook... maar ik kan me voorstellen dat er allerlei alternatieven komen... Die ook heel voedzaam zijn. En we moeten straks richting de 19, misschien wel 20 miljoen mensen in Nederland voeden. Dus daar hebben we ook een goede, sterke voedselketen voor nodig. En dat kan Nederland ook? En dat kan Nederland. Ook als die stikstofplannen doorgaan? Ja, want ik denk dat Nederlandse producenten ook gewoon innovatief genoeg zijn om ook weer goede oplossingen te vinden. Goed, ik dank jullie voor jullie tijd. De fractievoorzitter van de Boerburgerbeweging, Caroline van der Plas, was hier. De directeur van het CBL, Mark Jansen, en de voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector, Laurens Hoedemaker. Dank in ieder geval. En ik heb een beetje honger gekregen van deze uitzending, moet ik zeggen. Dit was WNL Haagse Lobby voor deze week. Zometeen nog meer WNL op NPO 1. Daar zitten Jort en Welmoet en Caroline van der Plas. Die gaat gewoon nog even door. Oh jee. Toch is het wel op 1 zometeen. Ja, dat klopt. Hoor ik achteraf graag welk interview u beter vond. Ik vond deze wel echt heel leuk, hoor. Dus de lat ligt heel hoog voor ze. Ik ga het doorgeven aan ze. Volgende week dan is er weer een Haagse Lobby. Dan mag ik nog een week invallen. En dan gaan we het hebben over rechtsklimaatbeleid. Lijkt een beetje op wat we deze week gedaan hebben, maar net even iets anders. Dat allemaal zometeen, dat allemaal volgende week. Zometeen nog langs de lijn en omstreken met Joram Kaat en Tom van het Hek.